בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון, הלכות עדות הלכה ד'. על פי שניים עדים וכולי יקום דבר. א', על פי העניין הנורא המבואר בסוף ספר סיפורי מעשיות, מעניין חילוק אלפים למאות, עיין שם היטב. והכלל, כי יש אור שהוא מאיר באלף עולמות, והוא אור אחד ואי אפשר לקבלו מחמת גודלו. אך תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר כנחש, הוא יכול לחלק אלפים למאות. דהיינו לחלק האור הגדול לחלקים כדי שיוכלו הקטנים לקבלו וכו'. ומי שיודע זאת הוא יכול להחיות מתים וכו'. ומי שאינו יודע זאת וכו'. ואינו יודע הייחוד של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ומהו ציקי קדרה וכו'. ומהו חש מחשמל, ומהו נוגה, ומהו מעשה מרכבה, ומהו ברית וכו'. ומשיח יודע זה העניין בשלמות, אבל שאר הצדיקים אינם יודעים אלא כשעושים מאלפים מאות וכו', עיין שם היטב והדברים עתיקים. ב' וזה בחינת שני עדים שעל ידם נתברר האמת ונדחה השקר והם נאמנים בכל דבר. כי כל מי שמעיד עדות אמת הוא בבחינת התורה שהיא אמת, כמו שכתוב תורת אמת וכו'. ונקראת עדות בכל מקום, כמו שכתוב ונתת אל אהרון את העדות וכו'. וכן בכל מעשה המשכן ובכל התורה נקראת התורה בשם עדות, וכתיב עדות השם נאמנה וכו'. כי התורה היא עדות גדול עליו ידבח. כי מי שיש לו מוח אמיתי בקודקודו יוכל לראות בעיני שכלו היטב את מציאותו ואחדותו וייחודו יתברך על ידי התורה הקדושה. כי כל בעלי דעה ושכל אמת יעידו ויגידו שאי אפשר בשום אופן, בשום שכל, לבדות תורה כזאת מלב חס ושלום. וכמבואר שיחה הזאת בכמה ספרי קודש, וכמו שכתוב והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה וכו'. כי מאיכן לוקחים תורה כזאת מן בראשית עד לעיני כל ישראל עם כל דקדוקיה ופרטיה וכו'. וכל שאר הספרי נביאים וכתובים וכל הש"ס ומדרשים ומפרשיהם וכל הפלפולים והחידושים שבהם וכל סתרי התורה שגילו הרשב"י ותלמידיו והאריז"ל וכל הגבורות והנוראות והנפלאות שבהם אשר תסמר שערות ראש האדם המעיין בהם אפילו מי שאינו מבינם לתכליתן. עם כל זה, מעט דמעט שמתנוצץ לו מדבריהם, הכל יודו ויאמרו, שאי אפשר לבדות חס ושלום דברים כאלה מלב בשום אופן. וכן כל ההתגלות והחידושים נפלאים ונוראים שגילו הצדיקים בדורות שאחריהם, עד היום הזה. כי עדיין השם יתברך עמנו גם בדורות האלה, שראינו עין בעין התגלות חידושים נפלאים ונוראים שאי אפשר לגלותם בשכל אנושי בשום אופן אם לא בשפע אלוקי הנמשך מהיחיד הנעלם יתברך שמו לעד. על כן, כל דברי התורה הקדושה יעידון ויגידון כי השם אחד ושמו אחד. על כן נקראת התורה עדות בכל מקום. וזה גדולים מעשי השם דרושים לכל חפצם, שעל ידי נפלאות חידושי ודרושי התורה, שהם דרושים לכל חפצם בשכליות נפלאים ונוראים ונשגבים כאלה, על ידי זה הכל רואים כי גדולים מעשי השם. כי כל בעלי אמת יודו ויעידו כי יד השם עשתה זאת, כמו שכתוב והלוחות מעשה אלוקים המה וכו'. וזה שאמר משה לא את בניכם וכו', כי עיניכם הרואות את כל מעשה השם הגדול אשר עשה. וקאי על כל הדורות עד הסוף. היינו כי אינו מדבר עם הבנים קטנים שמוכן עדיין בקטנות, ולא נפקחו עיניהם לראות את האמת עין בעין. כי עיניכם הרואות את כל מעשה השם הגדול אשר עשה. כי מי שמעיין ומביט בתורה עיניו רואות עין בעין את כל מעשה השם הגדול אשר עשה. כי יודע ומבין האמת שאי אפשר לבדות מלב חס ושלום. כי אלו הנפלאות והמעשיות והחידושים וכל הנוראות שעשה עמנו וגילה לנו מיום מתן תורה על ידי משה רבנו עד היום הזה, כי אם מעשה השם המה. ג. כלל הדבר שהתורה נקראת עדות שמעידה על מציאותו ואחדותו וממשלתו התברך והתעלה. ועל כן התורה ניתנה בשני לוחות העדות, כי אין עדות פחות משניים. וזה בחינת שמע וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שבזה אנו מעידין על אחדותו וממשלתו התברך. וצריכים שניהם דייקה, שמע וברוך שם, שהם בחינת איחוד העילה וייחוד התתה. כי אנשי יריחו היו כורחין את שמע שלא ברצון חכומים, ופרשו שם שלא אמרו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וזה בחינת חלוקת אלפים למאות שהוא סוד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כמו שכתוב שם. היינו שצריכים לחלוק את האור דייקה לחלקו לחלקים בבחינת חילוק אלפים למאות, כדי שיוכלו הכל לקבלו, כדי להודיע לכל באי עולם ייחודו ומלכותו אשר בכל משלה, שזהו בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ולא לכרוך את שמע דהיינו לכרוך האור יחד, כי אז אי אפשר לקבלו. ד. כי עניין חלוקת אלפים למאות, אף על פי שעצם הדברים שיצאו מפי רבנו הנשגב ז"ל אי אפשר להשיגם, אך מה שנוכל למצוא בהם איזה רמז, אנו מחויבים לחתור בכל כוחנו למצוא מה שנוכל. והנה, עניין חלוקת אלפים למאות, דהיינו לחלק האור הגדול שהוא בחינת אלפים, לחלקו לחלקים שהוא בחינת מאות כדי שיוכלו לקבלו, זהו בחינת כלל כל קבלת התורה. כי כל התורה שהיא פרשיות וסדרים ותיבות ואותיות, הם כולם צמצומים נפלאים לאור הגדול כדי שנוכל לקבלו, שזהו בחינת חלוקת אלפים למאות. כי אורייתא מחוכמה עילה נפקת, ששם הכל בבחינת אלפים כמובא בכתבים, שלמעלה האור בבחינת אלפים, ולמטה נתחלקה האורות בבחינת מאות. כי חוכמה עילה בעצמה בחינת אלפים אי אפשר לנו לקבל. כי בחינת תורה הייתה דעתי כסתימה, דעתיד על התגליה לעתיד לבוא. ואין לנו מקבלין, כי אם על ידי צמצומים, על ידי שנתלבשה התורה בלבושים אלו, שזהו בחינת נובלות חוכמה שלמעלה תורה, כמובן. וזהו בחינת צמצומים, בחינת חלוקת אלפים למאות, כנ"ל. ועל כן קדמה התורה 2000 שנה. כי מתחילה הייתה בבחינת אלפים, והייתה בבחינת כותנות אור באלף, בבחינת אלפים. ואם לא היה חוטא אדם הראשון בעץ הדעת, היה מקבל את התורה בבחינת כותנות אור באלף, והיה חי לעולם. כי שם למעלה בבחינת אלפים, בחינת תורייתא דעתיקא, לית מיתתמן, כי שם חיים נצחיים. אך על ידי שאכל מעץ הדעת, נפגם הכל, ואז שלטה הקליפה בחינת עורלה דחפיא על ברית, ונתעקר השכל. ועל כן אי אפשר לקבל האור הגדול בחינת אלפים, שמשם עיקר החיות. ועל ידי זה שלטה המיטה, כי נסתלק האור שמשם החיים, ונשאר הכל בלי חיות בבחינת מיטה. ולולא חסדו יתברך, היה העולם חוזר לתוהו ובוהו חס ושלום. אך בחמלת השם וחסדיו הנפלאים, חמל עליו ועל עולמו, והפליא לעשות, והמשיך התיקון של בחינת חלוקת אלפים למאות, והלביש האור שהוא התורה בבחינת כותנות אור, כדי שיוכל להתקיים. כי כותנות אור דת פילין, שהם צמצומים נפלאים לאורות הגדולים, הנמשכים מבחינת עתיק ואריך אנפין, ששם הכל בבחינת אלפים. ועל ידי תפילין נמשכים משם המויכין בבחינת חלוקת אלפים למאות, שזהו בחינת שני השינין של תפילין, שין של שלושה ראשין, שין של ארבעה ראשין, שהם בחינת מאות. וזה בחינת דבר ציווה לאלף דור, שרצה השם יתברך להמתין ליתן את התורה לאלף דור, כדי שיזדכך העולם באלף דור, כדי שיקבלו את אור התורה בבחינת אלפים, כמו שיזכה משיח, שהוא ישיג את האור בשלמות בבחינת אלפים, כמו שכתוב שם. אך מחמת חטאי הדורות ראה שאין העולם מתקיים, על כן נתנה לכפוו דורות, על ידי שבחוכמתו הנפלא צמצם וחילק האור מאלפים למאות, כדי שנוכל לקבלו. ועל כן לא קיבלו ישראל את התורה עד שעשו שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ועשרות, כדי שיצמצמו האור מאלפים למאות, כדי שיוכלו לקבל את התורה שנמשכה מבחינה זאת, מבחינת חלוקת אלפים למאות כנ"ל. ועל כן הוכרח אדם הראשון למות בתוך אלף שנה. כי החיות כפי השגת החוכמה הקדושה של התורה, כי החוכמה תחיה. וכמו שכתוב, כי הוא חייך וכו'. ואם היה חי אלף שנה, היה צריך לקבל האור מבחינת אלפים, שזה אי אפשר לקבל עכשיו אחר החטא. ועל כן עשה השם יתברך מיומו אלף שנים דייקה. ובזה נתקיים, כי ביום החולך ממנו מות תמות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי בוודאי נתקיים, כי מאחר שאינו חי אלף שנה, ואינו יכול לעלות לאור האלפים ששם עיקר החיים, הרי שלטה בו המיטה שאחיזתה למטה. וזה היה עיקר הפגם שלו, שאינו יכול לקבל אור האלפים בעצמו ששם עיקר החיים. והנה הכלל, שעל ידי חטא אדם הראשון גרם ששלטה הקליפה החופה על המוח, שהיא זוהמת הנחש, ואזי אי אפשר לקבל אור האלפים, ואין שום חיות לאדם ולכל העולם התלוי בו, כי אם על ידי שמצמצמין האור בבחינת חלוקת אלפים למאות כנ"ל. וגם לזה צריכים יגיעה גדולה, שצריכים להתגבר בכל פעם, לשבר הקליפה החופה על המוח, שהיא בחינת אורלה דחפיה על ברית, ואז יכולים לעשות כלים וצמצומים לקבל האור בבחינת חלוקת אלפים למאות, שהוא בחינת תחיית המתים כמו שמובא שם. כי על ידי חטא אדם הראשון נפלו ניצוצות באים כהקליפות, והם שם בבחינת מתים מחמת שנאחז בהם זוהמת הנחש שהוא סיטרה דמותה. ועיקר זוהמת הנחש הוא השקרים שהוא בחינת כפירות, שמסבבין ומחסין על האמת והאמונה, והם מתגברין מחמת שנסתלק האור למעלה כנ"ל. על כן צריכים יגיעה גדולה להמשיך האור בבחינה הנ"ל, בבחינת חלוקת אלפים למאות, כדי שיוכלו הכל לקבלו, אפילו המונחים בדיוטה התחתונה מאוד. ואז מכניעים ומגרשים זוהמת הנחש שהוא השקר, שהוא סיטרה דמותה, ומחיין הניצוצות בבחינת תחיית המתים ממש. ועל כן, די כתלמיד חוכם שהוא נוקם ונותר כנחש, יכול לחלק אלפים למאות כמבואר שם. כי זה התלמיד חוכם הנוקם ונותר וכו', בוודאי כוונתו רק לשמיים ולא בשביל כבוד עצמו כלל חס ושלום. כי בוודאי אינו עובר על לא תיקום ולא תיתור חס ושלום. וכמו שמפלפל שם בגימורי ביומי עיין שם. רק כל כוונתו לשמיים למען האמת לבד. על כן צריך דייקה שיהיה נוקם ונותר כנחש, ואז דייקה הוא תלמיד חוכם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי אסור שיהיה ענב שוטה, שיהיה לו ענבה פסולה. כי אף על פי שצריכים להיות קטן בעיניו לפני כל אדם שבעולם, אף על פי כן אסור לו לזוז מן האמת. דהיינו כל דברי אמת שזכה להשיג ולידע כפי מה שקיבל מרבותיו, אסור לו לבטל דעתו אפילו נגד הגדול שבגדולים. כמו שראינו בכל בעלי השס, שאף על פי שבוודאי כולם היו ענבים גדולים, אף על פי כן כל אחד היה חזק בדעתו מאוד בכל דרכי התורה שהיו לומדים. כמו שכתוב, לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. ועל כן זה התלמיד חוכם הנוקם ונותר כנחש, בוודאי כוונתו לשמיים למען האמת לבד. ועל כן צריך להיות נוקם ונותר כנחש, היינו זה לעומת זה, טוב לעומת רע. היינו, כמו הנחש שהיה ערום מכל, שממנו כל הרמאות והשקרים והכזבים שבעולם, כמו כן ממש צריך התלמיד חוכם האמיתי להתנהג באמת, להיות נוקם ונותר בשביל האמת כדי לגלות את האמת בעולם. כי יש כמה וכמה רמאות וטעויות בעולם בלי שיעור, וכולם נמשכים מזוהמת הנחש שהיה ערום מכל, שמשם נמשכים כל מיני ערמימיות והטעות ורמאות של הבעל דובו שהכניס בעולם, עד שקשה מאוד מאוד להבין האמת. כי הבעל דובר מתלבש עצמו בכמה דרכים ובכמה מיני אנשים, אפילו בגדולים מוכשרים, ומטעה ומרמה אותן בכמה דרכים, עד שחולקין על האמת ומעלימין ומסתירין אותו, ומשם נמשכין כל מיני מחלוקת שבעולם. בפרט המחלוקת שבין התלמיד החכומים, וכל אחד אומר שחפץ באמת, ואף על פי כן האמת הוא אחד. ועל כן, צריך התלמיד חוכם להיות נוקם ונותר כנחש. היינו שיתנהג עם האמת ממש כמו הנחש שמתנהג עם השקר, לקיים עם עיקש תתפתל. היינו כמו הנחש שערו מכל ומחסה ומסבב האמת על ידי שקריו ורמאויותיו בכמה דרכים, כמו כן התנהג התלמיד חוכם כנגדו עם האמת, והתנהג עמהם בחוכמה ועורמה למען האמת לבד, כמו שמתנהג הנחש בשקרה וחנל. גם כנחש מרמז שהתלמיד חוכם שנוקם ונותר לא יכוון בשביל הנעת עצמו וכבודו כלל, כי אם למען האמת לבד. וזהו כנחש, כי אמרו אבותינו ז"ל, שהנחש אין לו שום הנאה במה שנושך, כמו שדרשו אבותינו ז"ל על פסוק עם אישוך הנחש וכו'. וכמו הנחש בקליפה שאין לו שום מנועה, ואף על פי כן הוא נוקם ונותר, כמו כן התלמיד חוכם בקדושה צריך להיות נוקם ונותר כנחש, שלא יכוון בשביל הנעת עצמו וכבודו כלל, כי אם למען האמת לבד, ואז הוא תלמיד חוכם. ואז הוא יכול לחלק אלפים למאות, כי מאחר שהוא נוקם ונותר כנחש למען האמת לבד כנל, ומגלה האמת מתוך השקר, הוא דוחה ומעביר זוהמת הנחש שהוא השקר, שהוא סיטרא דמוטה, הוא מתקן הפגם של עץ הדעת טוב ורע, ואז השם יתברך עוזר לו שיחלק אלפים למאות, כדי שימשיך האור במידה, כדי שיוכלו קטנים לקבלו, כדי שיוכל להאיר ידיעת אמיתתו יתברך בכל הניצוצות הנפילין להחיותם ממיתתם בבחינת תחיית המתים וכנל. וו. ועל כן אין עדות פחות משניים. כי עיקר העדות צריכין במקום שיש כפירה והכחשה. ואז צריכין שניים דייקה לגלות האמת מתוך השקר. כי השקר הוא זוהמת הנחש שהוא סיטרא דמוטה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, אטרא דאבקרא קושטא וכו', שלא היו מתים שם מחמת שלא היה שם שקר. כי אמת סמא דחיה, והשקר להפך. כי כל השקרים שבעולם הם מבחינת כפירות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. ועבודה זרה וכפירות שהם מבחינת שקר, שהם מבחינת זוהמת הנחש שהיה ערום מכל, שפיתה לאדם וחווה בשקריו ורמאויותיו והביא מיתה לעולם. ועל כן אלו עדים שבאים להעיד עדות אמת ולגלות האמת מתוך השקר וההכחשה שבין הבעלי דינים, על כן צריכים שיהיו שניים לפחות. כי אי אפשר לגלות ולברר האמת מתוך השקר, כי אם על ידי בחינת חלוקת אלפים למאות, שזהו בחינת תחיית המתים. דהיינו על ידי שממשיכים האור, על ידי צמצומים וחלקים, שעל ידי זה עושים כלים לגלות אמיתת אלוקותו יתברך שמו, שזה עיקר שורש האמת, ועל ידי זה מכהים כל הניצוצות הקדושים שהם מבחינת נקודת האמת שנפלו לתוך השקר ומבררים האמת מתוך השקר וכנ"ל. ולזה צריכים שניים דייקה, כי טובים השניים מן האחד וכו'. כי כל מקום שיש שניים יש להם כוח יותר לחלק האור בבחינת חלוקת אלפים למאות. כי זה כלל גדול ומבואר לאל. שלמעלה האור בבחינת אלפים, ולמטה הוא בבחינת מאות. וכמו שכתוב, חזה אבית וכו', ועתיק יומין יתי וכו', אלף אלפין ישמשונה, וריבו ריבבן וכו'. כי למעלה בבחינת עתיק הכל בבחינת אלפים. וכמו שכתוב בהדרה רבה, תנא. בגלגלת דרישה אלף אלפין ריבו ושיבת אלפין וחמש מאה קוצה דסערה וכו'. ומבואר במפרשים שכל מה שהאור למעלה יותר עליון הוא בבחינת רבבות ואלפים, ולמטה נתמעט עד שבא לבחינת מאות עיין שם. וזה בחינת האלף לך שלמה ומאתיים לנותרים את פריו. האלף לך שלמה מלך שהשלום שלו שם למעלה, האור בבחינת אלפים. ומאתיים לנותרים את פריו הם הצדיקים השומרים ומקיימים את התורה, שהם זוכים לקבל את האור בבחינת מאתיים שהם מאות. היינו שהם זוכים לחלק האלפים למאות כדי שיוכלו הכל לקבלו, שזהו עיקר המשכת התורה וידיעת אמיתת אלוקותו בעולם כנ"ל. ועל כן הוציא בלשון לנותרים, לרמז על התלמידי חכמים הנוקמים ונותרים שהם מחלקים האלפים למאות, כנ"ל. זין. וכל נשמות ישראל שורשם בתורה כידוע. ועל כן שורש כל הנשמות למעלה הוא בבחינת אלפים, ושם כל הנשמות אחד. אך כשנמשכים למטה, אי אפשר להמשיכן, כי אם על ידי שמחלקים אלפים למאות. ואז נמשכת כל נשמה ונשמה למטה למקומה, לגוף השייך לה. וכל עבודת האדם להמשיך על עצמו האור ממעלה למטה, מבחינת אלפים למאות, בבחינת אל תקרי מה אלא מאה. כי אור האלפים הוא אצלנו בבחינת מה, כי אי אפשר להשיגו. אבל על ידי עבודת האדם, בפרט על ידי תפילות, שהוא בחינת ברכות והודעות, בחינת מאה ברכות בכל יום, על ידי זה ממשיכים אור האלפים לבחינת מאות, ומחברים האלף עם מה, ונעשה מאה. וכל זה כדי לגלות אמיתתו יתברך, עד שידעו אותו גם הרחוקים מאוד, שהם הניצוצות המונחים למטה מאוד. כי על ידי הצמצומים והכלים הנעשים על ידי בחינת חלוקת אלפים למאות, על ידי זה ממשיכים אור האמת בהדרגה, עד שיכולים להודיע גם לכל הרחוקים את אלוקותו וממשלתו, ועל ידי זה מכניעים ומבארים השקר ומגלים ומבררים האמת מתוך השקר כנ"ל. וכן כל מה שמבארים ומבטלים השקר ומעלים האמת מתוך השקר, על ידי זה יכולים לעשות כלים להמשיך האור למטה בבחינת חלוקת אלפים למאות. כי הא בעת תליא. וכמובן בכתבים שאי אפשר להוליד ולהמשיך המויכין, שהם אור אמיתת ידיעתו ידבח, כי אם על ידי שמבררין ומעלין הניצוצות מאים כהקליפות בבחינת העלאת מי נוקבין. וכן להפך, אי אפשר להעלות את הניצוצות, כי אם על ידי שממשיכין עליהם האור מלמעלה וכו'. ועל כן באמת יש בזה כמה יגיעות בכמה בחינות קודם שזוכין לזה. נמצא שלמעלה כלל הנשמות הם בבחינת אלפים, ולמטה נחלקין כל אחד למקומו בבחינת מאות, ועל כן בכל מספר בני ישראל היה בהם אלפים ומאות, אין בכלל אין בפרט. פוק עיין ותשכח בספר במדבר, כי בכלל המניין היה 600,000 ו-3,550, וכן במספר לכל דגל ודגל היו אלפים ומאות, וכן במספר כל שבט ושבט היו אלפים ומאות. עיין שם בכל שבט ובכל דגל ובכלל המניין, וכן במספר הלוויים בכלל ובפרט, בכולם היו אלפים ומאות. להורות שנשמות ישראל נמשכים למטה, על ידי שממשיכין האור מאלפים למאות וכנל. וכל מה שמתחברים ישראל יותר, יש להם כוח יותר לכלול בבחינת האלפים שהוא שורשן העליון, ולהמשיך משם האור למטה בבחינת חלוקת אלפים למאות. כי מחמת שהם רבים, ויש בהם שינוי דעות, שנמשך מבחינת חלוקת האור למאות, כי למעלה אין שום שינוי, כי שם הכל אחד. ועל כן מחמת שהם רבים, שהם מבחינת שינוי דעות שנמשכים מבחינת חלוקת האור למאות כנל, כשנאספים ונכללים יחד לדבר שבקדושה, יש להם כוח ביותר להיכלל בשורשם בבחינת אלפים, ולהמשיך האור למטה בבחינת מאות, כי יש להם כוח לחלק האור מחמת שהם רבים וכנל. ט. ועל כן כל דבר שבקדושה הן אומרים בפחות מעשרה. כי אלף הוא 10 פעמים 100. וכשיש 10 יחד, וכל אחד בבחינת 100, כי חייב לברך 100 ברכות בכל יום בבחינת אל תקרי מה אלא 100, וכשעשרה מישראל נתקבצים יחד ונכללים בבחינת אלף שהוא 10 פעמים 100, ממשיכין האור מאלפים למאות כנל. שזה עיקר המשכת הקדושה. ועל כן אין עדות בפחות משניים, כי כשהם שניים יש להם כוח לחלק האלפים למאות, מאחר שהם שניים שדעתם חלוקות זה מזה, ונכללים יחד להעיד עדות אמת, על ידי זה יש להם כוח להמשיך האור משורשם מבחינת אלפים לבחינת מאות וכנל, שעל ידי זה עיקר התגלות האמת מתוך השקר, שזהו בחינת תחיית המתים וכנל. אבל כשהוא אחד, אין לו כוח לזה, כי אין לו כוח לחלק האור למאות מחמת שהוא אחד לבד. וזהו, יש אחד ואין שני וכו', גם זה הבל. טובים השניים מן האחד, כי אם יפולו, האחד יקים וכו'. כי אחד לבד הוא בבחינת אנשי יריחו שהיו כורחין את שמה שלא ברצון חכומים, שלא אמרו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שהוא בחינת העד השני, שעל ידי שניהם דייקה מחלקין אלפים למאות, ומגלין האמת מתוך השקר, ומעלין הקדושה ממקומות הנפולין בבחינת טובים השניים וכו', שאם יפולו האחד יקים וכו' וכנל. וזהו תרי כמאה. כמאה דייקה, כי הם ממשיכים ומחלקים האור מאלפים למאות, שעל ידי זה יש להם נאמנות בכל דבר, כי הם מגלים האמת בכל מקום שהוא וכנל. יוד. ועל כן צריכים טרן סהדין בכל יומה, תפילין וברית, ובשבת שבת וברית, כי אין עדות פחות משניים, וזה בחינת שני לוחות העדות, בחינת שמה וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי הכל אחד. כי עדות אמת הוא בחינת עדות התורה, שהוא בחינת העדות של קריאת שמה, שמעידין על אמיתת מציאותו וייחודו וממשלתו, אשר בכל משלה וכנ"ל. וכל זה אי אפשר כי אם על ידי בחינת חלוקת אלפים למאות וכנ"ל. על כן צריכין שניים די ככנ"ל. וזהו בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי בתחילה אומרים שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, ומעידין על ייחודו יתבח. אבל עדיין אין מעידין כי מלכותו בכל משלה. ואפילו כל מדרגות התחתונות, ששם נאחז הסתרא אחרא והשקר, גם שם מושלת מלכותו, ויכולים לגלות את האמת גם שם בבחינת אמת מארץ תצמח. וזה עיקר העדות, כי עיקר העדות צריכין דייקה במקום שיש הכחשה וכפירה. כי במקום שיודעין האמת אין צריכין עדות. ועל כן אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. דהיינו ששם כבוד מלכותו מבורך תמיד לעולם ועד, אפילו בכל מקומות הרחוקים והנמוכים מאוד. וזה מגלין על ידי בחינת חלוקת אלפים למאות, שעל ידי זה ממשיכין האור למטה על ידי כלים וצמצומים נפלאים, עד שידעו כל הרחוקים ממנו יתבח. ועל כן אנשי יריחו, שלא אמרו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, קראום רבותינו ז"ל שהיו כורכים את שמה. היינו, כאילו היו רוצים לכרוך הכל ביחד ולא לחלקו כלל. וזהו פגם גדול, כי אז אין יכולים להודיע לרחוקים ממנו יתבח וכנ"ל. כי הסתרא אחרא שרי בחיבורה וסיים בפירודה. והקדושה להפך. היינו כי הסתרא אחרא שהוא הנחש והשקר מתחילים בחיבור, שאומרים שהאור שלמעלה מחובר יחד, ואי אפשר לצמצמו ולחלקו ולהמשיכו למטה, ועל ידי זה מסיימים בפירוד גמור, כי הוא כפירה גמורה. כי אינם מאמינים שכל החיות שלמטה הכל קשור ומחובר למעלה. וכאילו זה העולם נפרד חס ושלום משורשו העליון. אבל הקדושה להפך, שרה בפירודה וכו', שמפרידין ומחלקין אלפים למאות ומצמצמין האור, עד שממשיכין ידיעת האמונה הקדושה, שכל העולם הזה הגשמי קשור ומחובר למעלה, כי מלכותו בכל משלה. וזה עיקר שלמות הייחוד, כשיודעין שכל החיות וההנהגה של כל פרטי הבריאה, הכל קשור ומחובר בו ידבח, כי הוא מחיה את כולם. וזהו, וסיים בחיבורה. על כן צריכים שני עדים דייקה כדי שיהיה להם כוח להפריד ולחלק האור, שעל ידי זה דייקה יכולים להכניע ולבאר השקר ולגלות האמת כנ"ל. כי העדים הם בבחינת תלמיד חוכם הנוקם ונותר וכו'. כי הם נוקמין בעושה רע, כמו שכתוב יד העדים תהיה בו בראשונה. ועל כן יש להם כוח לחלק אלפים למאות, אבל צריכים לזה שניים לפחות כנ"ל. י"א. וזהו, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת וכו'. היינו מאחר ששלט ונאחז זוהמת הנחש, שמשם כל עוון וכל חטאת, וצריכים לברר האמת משם, על כן אי אפשר על ידי עד אחד, כי אין בו כוח לעמוד נגד הסתרא אחרא שמתגברת שלא לחלוק האור כדי שישאר האור למעלה, והם ישלטו למטה חס ושלום, שזהו עיקר סתרא דמותא שמפרדת בין החיות ובין הגוף, מבחינת כי המוות יפריד, שזה נמשך מבחינת שרי בחיבורה וסיים בפירודה. ועל כן, מאחר שכבר שלט כאן הסתרא אחרא בחינת הנחש, שמשם השקר שהוא בחינת כל עוון וכל חטאת, על כן אין כוח באחד לעמוד נגדה, כי אין בו כוח לעמוד כנגדה ולחלק האור למאות, מאחר שהוא אחד לבד. רק על פי שניים עדים יקום דבר, כי טובים השניים מן האחד וכו'. כי שניים מחמת שנשמותם חלוקות למטה, על כן יש להם כוח יותר לחלק האור מאלפים למאות, שעל ידי זה עיקר התגלות האמת, בחינת עדות אמת וכנ"ל. י"ב. וזה בחינת מצוות מילה, בחינת חיתוך ופריאה. כי בתחילה חותכין העורלה דחפיה על ברית, שהיא זוהמת הנחש, בחינת שקר. וזה בחינת תלמיד חוכם הנוקם ונותר, בחינת חרב נוקמת נקם ברית. אבל עדיין אי אפשר לגלות העטרה שהוא חותם אמת, עד שפורעין ומחלקין האור ומגלין העטרה, ובזה מכניעין ומבררין קליפת נוגה, ונכללין ניצוצי הקדושה הטוב שבנוגה בבחינת חשמל כידוע. וכל זה ממשיכין מבחינת חלוקת אלפים למאות, שמשם המשכת כל הנשמות שנמשכין מדור לדור. והם נמשכין דרך הצינור הקדוש הזה שהיא עטרה שעל הברית, ושם נמשכין מבחינת נתיב לא ידעו עית, מבחינת פלא, בחינת אלפים, עד שנמשכים לבחינת מאות שאז יכולים להצטייר בזה העולם. כמו שכתוב, נוראות נפלאתי נפלאים מעשיך וכו', שנאמר ליצירת הוולד במאה אמו כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כי נשמתו נמשכת אז בבחינת פלאי פלאות, פלאי פלאים מאלפים למאות. ואז נותנים שם להתינוק שבו נגבל כל נשמתו וחיותו. כמו שכתוב נפש חיה הוא שמו, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. כי כל השמות של ישראל נמשכים במספר בני ישראל שנמנו במספר שמות, כמובן בפרשת במדבר. וכולם נמשכו על ידי חלוקת אלפים למאות, שזהו בחינת אלפים ומאות שהיו בכל מספר ומספר בכלל ובפרט כנ"ל. כי שמו יתברך משותף בשמנו, ועיקר הידיעה ממנו יתברך הוא על ידי שמותיו יתברך שהם נמשכים ונתגלים בעולם על ידי חלוקת אלפים למאות, שעל ידי זה נעשים צמצומים וחלים לידיעת אמיתתו. ואז יודעין לקרותו בשמותיו יתברך, ומשם ממשיכין השם להתינוק הנימול, כי שמו משותף בשמנו כנ"ל. י"ג. וזה בחינת המצווה להוליד בנים. כי כל מה שנתרבין ישראל לאלפים ולרבבות, נכללין יותר בשורשם בבחינת אלפים, וממשיכין האור משם מאלפים למאות, מחמת שהם רבים וכנ"ל. ובזה תלוי ביאת משיח, כי משיח ישיג אור האלפים בשלמות, והוא ידע בשלמות איך לצמצם האור ולחלקו למאות, כדי להודיע לבני האדם גבורותיו וכו', למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוקים וכו'. ועל כן אז תמלא הארץ דעה וכו', וכולם ידעו אותו למקטנם ועד גדולם, והכל על ידי שידע לצמצם ולחלק האור באופן שיוכל כל אחד לקבלו כפי ערכו. כי בבחינת חלוקת אלפים למאות, כלול כל בחינות הצמצומים, וכל מיני מויכין דקטנס וגדלס ראשון ושני וכו'. רק שעיקר הוא ההתחלה שהוא תחילת צמצום האור הנפלא, בחינת אלפים לחלקו למאות. אבל שאר הצמצומים אחר כך, בחינת שרי חמישים ושרי עשרות, נעשה בנקל ממלא, וכולם נקראים על שם חלוקת אלפים למאות. אבל באמת יש כמה וכמה מיני מויכין שנמשכים מכמה בחינות צמצומים וחלוקת האור. בחינת בין חמש שנים למקרא, בין עשר שנים למשנה וכו'. שהם כלל כל המויכין דקטנס וגדלס ראשון ושני, כמבואר בכוונס אל פסח. וזהו בין מאה כאילו מת וכו'. כי למעלה ממאות הם אלפים שאי אפשר לקבל עתה, אחר חטא אדם הראשון כנ"ל. ועל כן משיח, שידע לחלק האור בתכלית השלמות, כי הוא ישיג אור האלפים בתכלית השלמות, על כן ידע לחלקו ולצמצמו היטב, להודיע לכל אחד כפי ערכו. על כן כולם ידעו אותו ידבח למקטנם ועד גדולם. ועל כן כל מה שנתרבין ישראל יותר לאלפים ולרבבות, הם ממשיכים יותר אור של משיח, כי על ידי שנתרבין ישראל יכולים לחלוק אלפים למאות כנל, שזהו בחינת אורו של משיח כנל, ועל ידי זה הוא התקרבות הגאולה. וזהו הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום, אני השם בעיתה אחישנה. כי על ידי ריבוי ישראל האלפים ורבבות, על ידי זה ימהר ביאת משיח כנל. וזהו הקטון יהיה לאלף, לאלף דייקה. בחינת יוסף השם עליכם אלף פעמים, אלף דייקה. כי באמת ישראל צריכים להתרבות בלי מספר, כמו שכתוב, אם יוכל איש למנות את עפר הארץ וכו'. וכמו שאמרו רבותינו זל שאמרו לו משה, אתה נותן קצבה לברכותינו וכו'. אך תפס מספר אלף, כי זהו עיקר מעלת הריבוי שיתרבו עד שיגיעו לבחינת אלפים, שיוכלו להיכלל בבחינת אור האלפים, להמשיך משם ידיעת אלוקותו מאלפים למאות. שעל ידי זה עיקר המשכת הדעת לידע ממנו ידבח. שעל ידי זה יקרה ויחיש ביאת משיח, בחינת ביאתה חישנה, במהרה בימינו אמן. יודלת. ועל כן יואב אמר, ויוסף השם אלוקיך אל העם כהם וכהם מאה פעמים וכו'. ואמרו רבותינו זל, גדולה ברכתו של יואב יותר משל משה. היינו כי משה ויואב שניהם כוונתם אחד לברך את ישראל בשלמות. אך ברכתו של יואב מבוארת יותר ועל כן היא גדולה ביותר. כי משה הזכיר אלף פעמים, כמו שכתוב יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. היינו שיתרבו כל כך עד שיהיה להם כוח לכלול בבחינת אור האלפים, שמשם המשכת כל הנשמות וכל הברכות והשפעות בריבוי גדול. אבל לא הזכיר בפירוש המשכת הריבוי למטה בבחינת מאות, שזהו העיקר. אבל יואב הזכיר בפירוש ההמשכה למטה. ועל כן הזכיר המאות ואמר ויוסף השם כהם וכהם מאה פעמים. היינו שיזכו להמשיך האור לבחינת מאות שזהו העיקר. ועל כן ברכתו גדולה משל משה. מחמת שמשה לא הזכיר רק האלפים, אף על פי שכוונתו היה גם כן שימשיכו משם הברכה למטה לבחינת מאות. אבל לא הזכיר המאות בפירוש. אבל יואב הזכיר בחינת המאות בפירוש שזה עיקר הברכה, כשנמשכת למטה השפע והברכה מאלפים למאות, על כן ברכתו הייתה גדולה משל משה וכנל. תתוו. ואין בפרי עץ חיים, בשער ראש השונה פרק ד', מביא בשם התיקונים, ששמה נגד בינה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, נגד מלכות. מבואר כדברנו, ששמע בחינת אור האלפים ששם כולו אחד, וזה בחינת בינה שהוא כלליות שלוש ראשונות שנחשבים כאחד, ששם בחינת אלפים, בחינת אחרש ואלפך חוכמה, בחינת שני אלפים שקדמה תורה לעולם. וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד נגד מלכות. ששם עיקר התגלות והמשכת האור למטה, בחינת חלוקת אלפים למאות. כי מלכות היא בחינת מאה, בחינת מאה ברכות שהן בחינת מאה אדנים כמובן. ובזה מבוארים דברנו שכתבנו למעלה, שאנשי יריחו כשהיו כורחים את שמה שלו ברצון חכמים, הפגם היה שלא המשיכו בחינת חלוקת אלפים למאות, שזהו בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שעל ידי זה עיקר התגלות ידיעת אמיתתו לכל באי עולם, עד תכלית ידיעותה התחתונה, מבחינת מלכותו בכל משלה וכנל. תזיין. ועל כן סוד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ובבחינת ציקי קדרה, כמו שאמרו אבותינו זל. כי ציקי קדרה הוא מאכל מבוסם, אבל מונח במקומות נמוכים, באנשים כפריים, והוא סוד הקדושות הנפולות שמתבררים ועולים על ידי הייחוד של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שהוא בחינת חלוקת אלפים למאות כנעל.